buyurdu, dünyada bir ağaç altında gölgelenip sonra yoluna devam edecek bir yolcu gibiyim. Medine'ye yağmur gibi ganimet yağıyordu. Ganimeti almıyordu, dağıtıyordu bolca. O kerpiçten yapılmış, çamurla sıvanmış, hurma dallarıyla örülmüş ve örtülmüş, basık tavanlı evinde hasırdan yatağına eli boş ama gönlü dop dolu dönüyordu. Hep eli boş döndü oraya. Ve bazen hanımları beşer olmaları hasebiyle, ya Resulallah, herkesin evinde çorba pişiyor, bizim evimizde pişmiyor. Herkesin hanımının üzerinde yeni entariler var, bizim üzerimize giyecek entarimiz yok diye beşer olmanın hasebiyle Allah Resulü'nün hanımları şikayet bulduklarında diyordu ki benim gücüm buna yeter. Bulabildiğimde yine Suffe'nin fakirlerine veririm, size değil. Bana söyler misiniz, kim bunu yapabilir? Bana gösterin bunu yapabilecek. Altınların içerisinde, gümüşlerin içerisinde, bütün dünya metanı içerisinde hiçleyen bana bir örnek gösterin. Bu ancak Abdullah'ın oğlu Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa olabilir. Başka bir örnek bilmedim ve tanımadım. Seveceğim tabii. Seveceğim tabii, öveceğim tabii. Ya ne zannettiniz? Kimi öveceğim ya? Kimin peşinden gideceğim ya? Hayatım boyunca, hayatım boyunca, şu akıl şu kafada oldukça, şu göz gördükçe, şu dudaklar oynadıkça, şu dil hareket ettikçe, Hazreti Muhammed'in kapısının önünde bir köle gibi başımı koyup ayağını bastığı yerde bir kum zerresi olmayı kainatın bütün makamlarından üstün sayacağım. Ya ne? Yanlışın içindeyiz, hatanın içinde gidiyoruz bir yerlere doğru. Hayır hayır, bu çark böyle dönmemeli, düzelmeli bu çark. Peygamberler peygamberinin o sade hayatından bir şey alamadık, tevazuundan bir şey kapamadık, açık sözlülüğünden, vefasından, fedakarlığından bir şey kapamadık, müsamahasından bir şey alamadık, ne aziminden ne gayretinden bir şey kapabildik. Acı ve hüzün üst üste geldikçe, hastalık üst üste geliyordu, yoksulluk üst üste geliyordu. Evlatlarını kaybediyordu, amcasını kaybediyordu. Silah dostlarını kaybediyordu. Mescid cemaatini kaybediyordu. Istırap aç üst üste geliyordu. Tahammül edilmez şeydi. Hani Arap'ın dediği gibi, sabarna hatta melle min sabrine sabru. Kulna gaden ev ba'da gadin seyencelil emru. Sabrettik öylesine ki sabır sabrımızdan sabırsızlanmaya başladı. Çıkış var dedik ama her çilenin arkasında, her sıkıntının arkasında bir çıkış olacaktır. Bu ilahi rahmet ve ilahi müjdedir. Hastalık anlarında hastalık artıyordu. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle ondan daha şiddetli hastalık geçtiğini görmedim. Gecenin son üçte birine doğru uyanırdı. Seher vaktiydi. Henüz karanlık vardı. Ufukta güneş yoktu. Bir horoz sesiyle uyanırdı. O kara gözlerini cihan değer, siyah gözlerini, uykulu hafif gözlerini silerdi. Bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun derdi. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak ancak odur derdi. Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr derdi. Demin söylediğim şeyi yani. Bazen Medine'nin o apaçık semasına bakıp, ufkuna bakıp, Ali İmran suresinin son ayetini okurdum. Göklerin yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini takip edişindeki ibrete bakardım. Sağ kolundan başlardı, gömleğini giyinirdi. O inci gibi dişlerini misvaklerdi. Abdest bozacağı yere gittiği zaman, Allah'ım derdi, her türlü şeytandan, kötülüklü ve günahlardan sana sığınırım. Allahümme inni euzu bike minel hubzi vel habais derdi. Allahümme inni euzu bike minel hubz vel habais. Döndüğünde gufranek derdi. Gufranek. Beni bağışla ya Rab. Sonra abdestini alıp teheccüde başlardı. Bazen 9 rekat sonu vitir gibi bitirirdi. Tekli yani. Bazen 11, bazen daha çok kılardı. Onun gece namazı bize hiç benzemezdi. Doğrusu neyimiz ona benziyor ki? Kıyamda uzun uzun dururdu. Dakikalarca sürerdi secdesi. Kurbiyet anı, vuslat anı dakikalar dakikalar kalırdı. Ve bir müddet sonra yorulurdu. Yeniden istirahate çekilirdi. Bazen Bakı'ya giderdi, Medine mezarlığına, ashabına dua ederdi. Sağ tarafına uzanırdı seccadenin üzerinde. Seher vaktidir, kayyumu sevenler seherde açık olur gözleri. Onun gözü hep açıktı. Ve Bilal sabah 2 defa uğrardı. Kapısını tırnaklarla çalardı Bilal. As-salâte s-salâ ya Resulallah derdi. Namaz vakti girdi derdi. Kalkardı yine. Sabah namazının 2 rekat sünnetini kılardı. Eğer dalmışsa daha önce abdestten sonra. Sonra yeniden sağ tarafına uzanırdı. İkinci defa Bilal gelirdi. Ey Allah'ın Resulü, cemaat sizi bekliyor. Mescidden çıkardı, cemaatine namaz kıldırırdı. Safların arasında dolaşırdı. Düzgün tutun derdi. Sahabilerin omuzuna dokunurdu. Safları düzeltin derdi. Ortalık aydınlandığında cemaate gelen kadınlar evlerine dönerlerdi. Erkekler Allah Resulü'nün yanındalardır. İşi olmayanlar. Güneş doğuncaya kadar sahabe ile sohbet ederlerdi. Bazen cemaat cahiliye dönemindeki garip işleri anlatırlardı. O an gülerlerdi, tebessüm buyururlardı. Bazen rüya sorardı, ne rüya gördünüz diye. Rüyalarını anlatırlar, tabir buyururlardı. Rüya gören olmamışsa kendi gördükleri rüyayı anlatırlardı. Sonra evine dönecektir. Besmele çekecek ve selam verip eve girecektir. Eve girerken selam veriyor musunuz? Hanımıza esselamu aleyki veya esselamu aleykum de diyebilirsiniz, diyor musunuz? Oda boşsa dahi, ev boşsa bile oradaki meleklere esselamu aleykum diyor musunuz? Soldan başlayarak ayakkabısını çıkarırdı. Sağdan giyerdi, soldan çıkarırdı. Ev halkına selam verirdi. Bir eve besmeleyle ve selamla girdiğinde şeytanın rahatsız olduğunu ve şeytanın dostlarını artık burada barınamazsınız dediğini anlatırdı. İçeri girer girmez yine mübarek güzelim dişlerini misvaklerdi. Sabahleyin bir şey var mı diye sorardı. Yiyecek bir şey yoksa oruca niyet ettim derdi. Bazen haftalarca evinde yemek pişmezdi. Yoksullarla paylaştığı için yemeği bol bol biterdi. Sık sık biterdi daha doğrusu. Bazen tek bir hurma iki günlü alırdı. Tek bir hurma. Mübarek ağzına koyardı, onu emerdi. Tek bir hurma. Evinde çok kez biraz arpa ekmeği ve sirke bulunurdu. Ekmeği sirkeye batırdığında sirke ne güzel yiyecektir derdi. Dünya meta adına ne az şey tüketti. Sirke ne güzel katık. Hanginiz sirkeyi katık yaptınız hayatınızda? Onun için sirke çok güzel bir katıktı. Başka bir şey yoktu çünkü. Yerken Bismillah, Bismillah'i ebde ederdi. Sonra Elhamdülillah, arada Elhamdülillahillezî et'amana ve sakana bilâ havlin ve lâ kuvvetin minnâ derdi. Biz hiçbir gayret göstermemişken dahi bizden değil de rahmetinden bizi doyuran Allah'a hamd derdi. Bazen evi süpürürdü, bazen hayvanları sağardı. Elbisesini yamardı, kendi içini kendi görürdü. Dışarı çıktığında önce sağ sonra sol ayakkabısını giyer. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Bismillah.